парцалянавы дамок. Аднойчы на дзень нараджэння ты падаравала мне спічастый парцалянавы дамок, падобны да віленскіх мураванак з вуліцы Арклю, дзе не разгубіліся б ні Януш Радзівіл, ні Сымон Будны. У дамка здымаецца дах, і там можна запаліць свечку. Тады ў неба маёй кватэры падымаецца з коміну бэзавая аблачынка, вокны ператвараюцца ў кавалачкі бурштыну, а блакітна-белыя сцены робяцца цёплыя, як кафля бабулінай грубкі, і аб іх хораша грэць, а зяблая на марозе рукі. Калі ўмела прымружыць вочы, у вакне можна шмат чаго ўбачыць: партрэт фанаберлівага продка на сцяне, бутэльку светлага віна, срэбную цукерніцу з марскімі каменьчыкамі нас з табою за сталом, драўляную лесвіцу на мансарду. Потым прачынаюцца гукі, чыркаюць запалкі, скардзяцца рыплівыя прыступкі, па якіх мы падымаемся ў спальню, просіць не спішацца твой голас. Мне падабаецца гульня ў чараўніка, які адначасова грэе дзіцячыя рукі аб кафлю і цалуе цябе ўсюды, куды могуць дацягнуцца на хрусткай прасціне мужчынскія вусны. Ты не ведаеш, што паводле майго тэстаменту гэтая парцалянавая маёмасць ужо належыць табе. Я абяцаю і там прыходзіць раней за цябе і ставіць на парэчкавую сурвету два высокія келіхі, падобныя да бусліныя пары на скошаным поплаве, а калі прыпазнюся, чакай мяне на падвоканні або ў кутку канапы, скруціўшыся ў цёплы клубок з ціхамірным дыханнем, што пахне юным целам і старым горадам, як у той дажджлівы вечар, калі мы вярталіся з Вільні. Памятаеш, аднойчы на дзень нараджэння ты падаравала мне парцалянавы дамок. Тут мы будзем жыць, легкадумна прамовіла ты, не падазраючы, што сказала праўду.